NOS-journaal. In Japan zijn inmiddels 6 doden geborgen na de serie aardbevingen van afgelopen nacht. Er zijn tientallen gewonden. Doordat er nog mensen onder het puin van ingestorte gebouwen liggen, verwachten hulpverleners dat het dodental nog verder oploopt. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Het Meteorologisch Instituut van Japan waarschuwt voor meer aardbevingen de komende dagen. Ruim 50.000 mensen moeten dat gebied verlaten. Rijkswaterstaat verwacht opnieuw een hoogwaterpiek. Op verschillende plekken in Noord-Holland was er al wateroverlast. Zo liep in Hoorn het water nog over de kades en dreigde garages onder te lopen. De zandzakken die zijn geplaatst blijven liggen om ook de piek van afgelopen of komende nacht op te vangen. En ook in andere gebieden met een hoogwaterpeil is de situatie nu onder controle. Maar het KNMI verwacht komende dag weer 15 tot 25 mm neerslag. De Israëlische Centrale Bank heeft de rente verlaagd om de afzwakkende economie te stimuleren. De rente gaat met een 0,25 procentpunt omlaag. Eerder had de Centrale Bank de rente juist opgeschroefd om zo de hoge inflatie te bedwingen. Door de oorlog met Hamas staat de Israëlische economie onder druk. Politici reageren verbolgen op het geweld tegen hulpverleners en agenten tijdens de jaarwisseling. Pieter Omtzigt van NSC pleit nu voor een verbod op bivakmutsen tijdens Oud en Nieuw, omdat grote groepen mensen met bivakmutsen op de politie bekogelden met vuurwerk. Meerdere agenten raakten daardoor gewond of liepen gehoorschade op. Darter Michael van Gerwen is in de kwartfinales van het WK darts uitgeschakeld. Hij verloor met 5-3 van de Engelsman Scott Williams. Van Gerwen verloor niet eerder een set op weg naar zijn 11e kwartfinale op het WK. In 2014, 2017 en 2019 werd hij wel wereldkampioen. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een nieuw regengebied over het land. De temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 7 graden. Komende dag wisselvallig met veel regen en in de avond kans op zware windstoten. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Uitbehandeld bestaat niet. Geneeskunde zou eigenlijk medische zorg moeten heten. Een medische behandeling moet leven toevoegen aan iemands dagen, niet slechts dagen toevoegen aan het leven. En slechte rouw leidt tot onnodig lijden. Dit is de uitslag van Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Oprichter van het zorgplatform en expertisecentrum palliatieve zorg Carent. En hij is schrijver. Eerder dit jaar verscheen het boek Leven toevoegen aan de dagen. Van slecht nieuwsgesprek tot laatste adem en rouw. Hoe een stervensproces verloopt. En hij schrijft columns waarin hij zijn observaties met ons deelt. Zijn gesprekken, ontmoetingen met mensen beschrijft die in de laatste fase van hun leven verkeren. Gewoon zoals het echt is. En zijn missie? De palliatieve zorg verbeteren. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Sander, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Laten we maar meteen beginnen met die term palliatieve zorg. Want dat gaat vaak fout. Volgens mij weten heel veel mensen nog niet precies wat dat is. Nou, heel veel mensen denken dat het de zorg in de stervensfase is. Dat is een onderdeel van palliatieve zorg, maar de palliatieve zorg is veel breder. Begint ook veel eerder dan de stervensfase. Eigenlijk op het moment dat iemand ongeneeslijk ziek is en een ziekte heeft waar hij uiteindelijk aan dood zal gaan, dan spreken wij over palliatieve zorg. Dus eigenlijk al vanaf dat slecht nieuwsgesprek? Ja, dat is vaak dus het begin van die fase. En dat kan bij mensen met uitgezaaide kanker zijn, maar dat kan ook bij mensen met orgaanfalen, dus COPD of hartfalen. Of bij mensen met dementie. Dat zijn allemaal ziektes die uiteindelijk tot de dood leiden. En alle zorg die daarvoor gegeven wordt, dat noemen we palliatieve zorg. En om hoeveel patiënten gaat dat ongeveer in het ziekenhuis? In het ziekenhuis? Ja, er gaan in Nederland ongeveer 170.000 mensen per jaar overlijden. Waarvan 70% verwacht is. Dus ongeveer 140.000, 145.000 mensen per jaar is er sprake van palliatieve zorg. Die mensen zijn natuurlijk lang niet allemaal in het ziekenhuis. Maar in het ziekenhuis zelf, dat weten we. Op elk moment is ongeveer 10% in de palliatieve fase. Dat is best veel. Dat is heel erg veel. Ja, ja. Een grote groep. Ja. Als jij zegt van het moet beter, want dat is jouw missie, hè? Het moet beter. En beter is natuurlijk een heel breed begrip. Als je dat concreet maakt, wat moet er beter? De kwaliteit van het leven voor mensen die gaan sterven, dat moet en dat kan ook beter. 1 op de 3 mensen krijgt niet die palliatieve zorg waar ik het net over had. En die krijgen natuurlijk wel medische behandeling. Maar dat, daar is vaak sprake van bijvoorbeeld te veel behandeling. Hè. Toch nog proberen iemand met allerlei medicijnen proberen te voorkomen dat iemand gaat overlijden. Waarbij je op dat moment misschien wel weet dat iemand sowieso gaat overlijden. En achteraf zeker. Dan denk je, waarom hebben we dat nou gedaan? En ja, als je daar dus meer aandacht voor hebt, tijdig ook aandacht voor hebt, dat je ook tijdig met elkaar praat over het stervensproces, wat er onherroepelijk aan zit te komen, dan kan je die zorg veel beter inregelen eigenlijk. Dus de mensen die palliatieve zorg krijgen, die krijgen niet de zorg die ze eigenlijk willen? Ja, uit studies blijkt dat 1 op de 3 mensen niet de palliatieve zorg krijgt die eigenlijk nodig is. En misschien is het belangrijk om even te vertellen wat palliatieve zorg precies is. Ja. Dat is alle zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en manifesteert zich op 4 vlakken. En natuurlijk het lichamelijk lijden wil je als zorgverlening, als naaste wil je zorgen dat mensen dat zoveel mogelijk verlicht wordt. Dat is benauwdheid of pijn. Maar die palliatieve zorg die richt zich ook op psychisch lijden. En mensen zijn vaak angstig of depressieve gevoelens hebben ze. Een derde domein is de sociale context. Want iemand is nooit alleen ziek. Er zit een heel netwerk omheen. De partner in de eerste plaats. Maar zeker ook kinderen en kleinkinderen. En met zulke heftige diagnoses wil je hun ook graag meenemen. En hun ook graag helpen om dit draaglijk te maken. Om daar verlichting te bieden. En het vierde domein van palliatieve zorg vind ik misschien wel het allerbelangrijkste. En dan gaat het over zingeving. Dat is eigenlijk de grond onder je voeten. En je ziet dat bij ieder mens die ongeneeslijk ziek is, dat in meer of mindere mate wegzakt. En mensen krijgen levensvragen, worstelingen, gaan terugkijken naar hun leven, maar ook vooruitkijken. En ik denk dat wij als zorgverlening in het algemeen daar heel weinig aandacht voor hebben. Terwijl mensen juist op die vlakken vast dreigen te lopen. Want in hoeverre is dat jouw taak als longarts? Nou, ik ben geen zingevingstherapeut. Maar ik vind wel, ik sta dicht bij het ziekteproces. Ik zie wat mensen doormaken. Het zijn vaak vragen tussen de regels door. Ook vragen waar geen antwoord op is. Maar juist het aandacht hebben voor die vragen. Kijken waar je als zorgverlening als geheel ondersteuning kan bieden. En tijdig inschakelen van mensen die er wel verstand van hebben. Bijvoorbeeld binnen een palliatief netwerk of een palliatief team. Dat is denk ik mijn taak. Dus het herkennen en het erkennen van dit soort problematiek. Daar zie ik echt een rol weggelegd voor mij als longarts of voor de arts in het algemeen. Dus het samenwerken met andere disciplines. Ja, ja, je ziet palliatieve zorg is heel erg multidisciplinair. Ja. We doen het samen. De verpleegkundige, de geestelijke verzorger, de huisarts, ik als medisch specialist. En vrijwilligers ook. Die zijn ook heel erg belangrijk in de palliatieve zorg. Ja, het is echt een samenwerking. Want je zegt in het begin al meteen, uitbehandeld bestaat niet. Nee, dat is altijd zo gek, hè? Want dan, als iemand dan heel ernstig ziek is, en dan hoor je in één keer de term uitbehandeld vallen. En dat betekent dan vaak dat het behandelen met systeemtherapie, bijvoorbeeld chemotherapie of immunotherapie, dat niet meer zinnig is. He, dat mensen ondanks dat zieker worden. En dan zie je bijvoorbeeld in de media, zie je van ja, die is uitbehandeld. En dan denk ik, ja, helemaal niet uitbehandeld. Er is nog heel veel mogelijk aan behandelingen. De pijn blijven bestrijden. We blijven aandacht hebben voor de psychische en voor de geestelijke aspecten. Dat is allemaal full-blown behandeling, vind ik. Dus daar ga je gewoon mee door totdat iemand overlijdt? Exact, exact. De kwaliteit van leven en van sterven blijft belangrijk voor de zorgverlening. Er is niemand uitbehandeld. De therapie werkt niet meer. Dat is wat er op dat moment gebeurt. Dus het is altijd een slag in het gezicht van de palliatieve zorg in het algemeen. Maar ook voor de mensen die dit hebben. Van ja, ik ben uitbehandeld, dus er is niets meer voor mij. Nee, wij zijn er nog. En jullie doen ook nog echt dingen. Ja, zeker. En meteen maar naar de tweede. Geneeskunde zou eigenlijk medische zorg moeten heten. Want waar zit dat verschil in dan voor jou? Nou ja, ik heb geneeskunde gestudeerd. En nu ben ik longarts. En genezen doen wij bij een longontsteking. Hè, met antibiotica of als iemand een longembolie heeft. En dan kunnen we bloedverdunners geven. Maar voor een groot deel van het vak is het niet genezing. Want mensen genezen niet van uitgezaaide longkanker. Uiteindelijk zullen ze daaraan overlijden. Overigens niet iedereen, maar uiteindelijk gaat het veruit het grootste gedeelte van de mensen dood. Dus wat een groot deel van mijn vak beheerst, is niet geneeskunde. Dus het wekt al meteen de verkeerde verwachting. Exact. En dat is denk ik, 50 jaar geleden waren de dokters ervoor om je beter te maken, om je te genezen. Met dat mantra ben ik ook gaan studeren. Ik dacht, ik ga mensen beter maken. Maar ik heb al heel snel gemerkt dat mijn werk eigenlijk op een heel ander vlak zit. Namelijk het verlichten van lijden. Minder pijn hebben. Je beter voelen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste taken die ik heb. Dus ik vind een term medische zorg veel passender dan geneeskunde. Want in hoeverre je mensen echt kunt genezen, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van welk specialisme je kiest. Ja, en welke ziekte je hebt. Hè. Wat ik al zei, een longontsteking, daar kan je redelijk goed van genezen. Hè. Je blijft wel vaak restklachten houden. Ja. Een ingegroeide teennagel kan je van genezen. Wat is de specialisatie waarbij je de meeste gezonde mensen weer naar buiten ziet lopen? Ik gok de dermatoloog. Oh ja. Ja, dat denk ik. Maar dat is even. Ja, misschien is er een andere vak waar mensen. Ja, maar vooral de dermatoloog. De chirurg is natuurlijk ook iemand, hè, galblaasoperatie of een liesbreukoperatie. Dan genees je tussen aanhalingstekens ook redelijk goed. Maar de chirurg zit ook wel veel op operaties bij kanker bijvoorbeeld. En in hoeverre heeft dat bij jou een rol gespeeld in die keuze voor een specialisatie? Helemaal niet. Ik wist niet zo goed wat ik wilde. Ik had geneeskunde gestudeerd. Ik vond het puzzelen heel erg leuk. Dus kwam ik op een afdeling interne geneeskunde terecht. Ik vond het ziekenhuis ook heel erg leuk. Wat vond je zo leuk aan het ziekenhuis? Ik weet niet, de samenwerking met verpleegkundigen. Het teamwork, wat we echt veel doen. De afwisseling tussen spoed. Hè, dat je snel dingen moest doen om iets te voorkomen, om iemand te helpen. En toch ook de afdelingen waar je gewoon wat langer met mensen, hè, dat ze herstelden, dat je zag dat ze beter werden. Dat trok me heel erg aan. En toen kwam ik op die interne geneeskunde afdeling. En toen dat puzzelen, dat trok me echt enorm aan. Dat vond ik heel erg leuk. Het puzzelen. Ja, je hebt iemand met die en die klacht. En geen ziekte manifesteert zich op dezelfde manier. Het is altijd weer anders. En mensen zijn natuurlijk ook altijd anders. Dus iedere keer heb je een nieuwe situatie. En ja, dan moet je gewoon een puzzel doen. Ja, waarom is dat labstofje precies verhoogd? En heeft die mevrouw die en die klachten? Dus je moet dingen bij elkaar leggen en combineren. En uiteindelijk goed nadenken van hey, dit moet dan de behandeling worden. Ja, dat is gewoon een puzzel. Heel uitdagend soms. En hoe vaak komt het voor dat die puzzel niet wordt opgelost? Heel soms. Ja, het is echt heel soms dat we niet precies goed snappen waarom wat iemand nou precies heeft. Dat is heel, heel zeldzaam. En heel frustrerend, denk ik. En heel frustrerend, ja, zeker. Misha. En mijn gast is Sander de Hosson. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Dokter de Hosson is een toparts. Hij is heel duidelijk, wat ik erg waardeer. Prima en sympathieke dokter. Slotcouplet van Sander de Hosson is uitzonderlijk goed geschreven. Prikfanaat en COVID-aanbidder Sander de Hosson. Ik kijk anders naar de tweets van longarts Sander de Hosson sinds we weten dat er op zijn afdeling in het WZA-ziekenhuis 24 verdachte sterfgevallen zijn. Een prachtig boek. Dit boek zou verplichte lectuur moeten zijn in alle zorgopleidingen en medische studies. Wat ben ik blij dat ik nu dan toch eindelijk aan dit boek ben begonnen. Het is zo mooi geschreven en heeft voor mij veel angsten weggenomen. Niets dan lof voor dit ontroerende, prachtige, maar soms ook schurende boek. Leven toevoegen aan de dagen. Ontroerend mooie columns, Sander. Hashtag Sander de Hosson. Je achternaam is steeds anders uitgesproken. Ja. Zeg jij nog even hoe het uitgesproken moet worden? Sander de Hosson. Hosson. Ja. Veel lof voor je boek. Leven toevoegen aan de dagen. Van slecht nieuwsgesprek tot laatste adem en rouw. Je hebt er ook al eerder over gesproken, hè, op NPO Radio 1. Maar het is een soort handboek eigenlijk. Ja, ook. Wat Els Kwagebeur, met wie ik dit boek geschreven heb. Wij hebben van tevoren heel goed nagedacht. Hoe willen we dit doen? Ik had een boek eerder geschreven, dat heet Slotcouplet. Dat ging heel erg over de relatie tussen mensen. Ook wel over de emotie wat komt kijken. Ook wel over de rol van de verschillende zorgverleners rond een sterfbed. En ik vind dat we daar veel informatie hebben kunnen geven over sterven. En over de weg daar naartoe. Maar ik wilde dat substantiëler hebben. Ik wilde dat mensen echt een soort handboek hadden van wat komt er nou kijken bij als je ongeneeslijk ziek bent en uiteindelijk gaat sterven. En wat is palliatieve sedatie bijvoorbeeld nu echt? En wat is het verschil met symptoombestrijding of met euthanasie? En wat ik heel erg ook miste is dat het stervensproces goed beschreven werd. Wat gebeurt er tijdens sterven met een lichaam? En waarom gebeurt dat eigenlijk? En dat hebben we, zeker dat laatste onderwerp, hebben we echt in die finesses beschreven. En dat wordt ook wel gezegd, hè, dat hoofdstuk, dat heeft mij echt verder gebracht. Want ik heb dat nog nooit ergens gelezen. Dus dat is denk ik wel de meerwaarde. Ja, want toen ik het boek ook las, dacht ik van het is zo raar. Want we lezen heel veel als je een kind krijgt over je zwangerschap. En over hoe dat kind dan, hoe je baby zich moet ontwikkelen, hoe het opgroeit. Hoe iedere dag van die zwangerschap ongeveer verloopt. Weten we. Maar het sterven, zo gedetailleerd, dat weten we inderdaad heel vaak gewoon niet. Als je het nooit hebt meegemaakt zelf. Nee, klopt. Nee, dat klopt. Het is, ja, er wordt altijd het woord taboe gebruikt. Ik vind dat ook wel een beetje. Ja, nog steeds. Stervende dood is ook wel een taboe. Mensen vinden het eng. Het liefste hebben het er niet over. En juist daardoor wordt iets wat heel heftig en verschrikkelijk is, laat dat duidelijk zijn, nog veel heftiger en verschrikkelijker. Want we willen er ver van blijven. Ja, ik heb een heel concreet voorbeeld. Hè. Ik ben longarts, ik heb veel patiënten met COPD in mijn spreekkamer. En die mensen zijn benauwd. En hun ziekte is zo dat ze vaak benauwder worden en vermoeider. Hè. Op een gegeven moment ook in rust. En als ik ze vraag, waar ben je nou bang voor als je gaat sterven? Dan zeggen ze altijd één ding. Dokter, ik ben zo bang om te stikken. Ik ben zo bang dat dit zo toeneemt dat ik uiteindelijk stik als ik sterf. En dat gebeurt helemaal niet. Mensen stikken niet als ze sterven. Er zijn een aantal redenen voor het lichaam. Als je lichaam ermee ophoudt, je organen houden ermee op, dan ga je allerlei afbraakproducten stapelen en dan word je suffer. En daarnaast zijn wij er nog als zorgverleners. Wij kunnen ook ingrijpen en wij zullen ook ingrijpen als zoiets dreigt te gebeuren. En die boodschap, he, dat is helemaal niet bekend, maar die boodschap, dat geeft zo'n ongekende rust bij mensen. Daarom vind ik dat we het hier juist wel over moeten hebben. Ja, misvattingen die gewoon de wereld uit moeten worden geholpen. En welke misvatting stoort jou nog meer die wij hebben rondom het sterven? Nou, wat ik net al zei is palliatieve zorg wordt vaak gezegd, oh, dat is zorg in de stervensfase. Nee, juist de kracht zit hem ook veel eerder. Hè? Dat je veel eerder op die vier domeinen gaat kijken, hoe kan je nou voorkomen dat in die stervensfase er meer lijden dan nodig is. Hè? Praat van tevoren over wat je belangrijk vindt, wat je nog wel wilt als je ziek wordt en wat je misschien niet meer wilt. En als veel duidelijker is wat je wensen en ook je grenzen zijn. En als wij als zorgverleners veel duidelijker kunnen maken wat onze grenzen zijn, hè, wat medisch zinloos handelen is. Ja, ik denk dat je dan veel beter sterfproces kan krijgen. En ook veel meer ruimte voor afscheid. Ik zie zo vaak zoveel mensen die toch nog die chemotherapie doen, terwijl het eigenlijk niet zo heel veel zin meer heeft. Dat zijn vaak hele moeilijke gesprekken. Maar is voor jou als arts altijd wel heel duidelijk van hier ligt de grens tussen nog verder behandelen en niet, beter van niet? Het is absoluut geen zwart-witte beslissing. Maar je ziet wel, en we weten natuurlijk uit studies, dat een derde chemotherapie vaak helemaal geen zin meer heeft. Zelfs een tweede lijns chemotherapie kan je je afvragen. Want je gaat altijd je minder goede middel inzetten. Hè, als het snel terugkomt, de kanker. Het is geen zwart-wit afweging. Maar je ziet soms dat de conditie van mensen zo afneemt. Dat je denkt, oh jee, dan moeten we weer vier chemokuren, hè, om de drie weken gaan geven. Dat daar echt wel vaak twijfel is. En ik probeer altijd dat ook met patiënten heel duidelijk en heel eerlijk te bespreken. Ik vind het altijd een hele genuanceerde afweging in een gesprek tussen arts en zijn patiënt. Van hey, wat is nu de meerwaarde van deze weg inslaan? Want het neemt wel beslag in op jouw hele dure tijd. Dure tijd die je ook kan besteden om niet misselijk te zijn en niet rondjes op de parkeerplaats van het ziekenhuis te rijden, maar rondjes door het bos te lopen als je dat nog graag wil. Er zijn natuurlijk situaties waarbij je op één lijn zit met de patiënt, maar ik kan me ook voorstellen dat het soms heel erg uiteen ligt. En dat bijvoorbeeld een patiënt zegt van nee, ik wil koste wat kost nog die extra behandeling. Terwijl jij als arts denkt van nou, dat is echt totaal zinloos. Ja. In hoeverre rek jij dan je eigen grenzen op? Nooit. Nee? Als ik denk dit is echt medisch zinloos, dan ben ik daar ook volstrekt duidelijk in. Maar wat is medisch zinloos? Dat je er geen meerwaarde qua tijd meer in krijgt. Hè? Dus dat je er niet langer door leeft. Of dat je conditie achteruit gaat. Of dat je heel veel bijwerkingen kan verwachten. Als iemand meer dan de helft van de dag op bed ligt en die gaat dan nog een chemotherapie eroverheen doen, ja, dan weet je gewoon dat de kwaliteit van het leven zo snel zal afnemen dat het gewoon medisch zinloos geworden is. Bijvoorbeeld. Ja. Leidt het wel eens tot ruzies in de spreekkamer? Ik kan me dat niet zo goed meer herinneren. Ik kan me nog wel iemand herinneren, dat is misschien wel 10 jaar geleden, die zei, ja, dokter, wij willen zo graag dat moeder blijft leven. En die zijn naar een academisch ziekenhuis gegaan, die overigens precies hetzelfde zeiden als ik. Maar dat is echt de uitzondering. Eigenlijk kan je het eigenlijk altijd heel goed en duidelijk bespreken met elkaar, als je maar gewoon eerlijk bent. Een van de reacties is, ik kijk anders naar de tweet van longarts Sander de Hosson. Ja. Sinds we weten dat er op zijn afdeling in het WZA-ziekenhuis 24 verdachte sterfgevallen zijn. Ja, die heb ik inderdaad ook gezien. Ja, er loopt nog altijd een politieonderzoek. Inmiddels heeft de politie al wel gemeld dat er nog maar 10 sterfgevallen onderzocht worden. En ik ben heel benieuwd hoe het afloopt. Ik mag er helaas niet zo meer over zeggen. Nee. We gaan dat zien. Wanneer is een sterfgeval verdacht? Nou, deze pleegkundige heeft bij een psychiater gezegd dat hij daarbij betrokken was. En dat heeft hij ook meteen ingetrokken toen hij opgepakt was. Dus daar kan je verschillende dingen over denken. Ja. Maar ja, het onderzoek loopt dus nog, dus ja. Ik kan me voorstellen lastig om er iets over te zeggen. Ja. Reactie daaronder zie ik staan, prikfanaat en covid-aanbidder. Ik heb zeker in het begin van de coronacrisis heb ik daar veel over getweet. Ik was natuurlijk longarts en ik heb veel over wat corona zelf was, die ziekte. Dus dat kan ik me nog wel herinneren. Daarna heb ik ook over de meerwaarde van vaccinaties getweet. Maar ik vond daarna de reacties zo intimiderend worden dat ik besloten heb dit onderwerp om daar niet meer over te tweeten. Ben je anders over corona en over vaccinaties na gaan denken? Over corona zeker wel. Hè. De ziekte wordt milder. Hoewel ook nu zien we toch alweer behoorlijk wat patiënten. Hè, je ziet niet meer dat mensen echt aan de beademing. Dat zie ik bijna niet meer, dat mensen echt aan de beademing moeten. Over vaccinaties denk ik nog steeds hetzelfde als in het begin. Alleen je twittert er niet meer over. Ik twitter daar niet meer over. Lekker rustig. Het geluid van je jeugd. Medisch Centrum West. Dat is een mooie versie, hè, dit? Ja, fantastisch dit. Schets eventjes hoe jij hiernaar zat te kijken als kind. Nou, weet je, ik ben een veertiger. Ik weet niet precies of dit ook jouw jeugd is. Volgens mij ook. En ik kan me herinneren dat heel Nederland, voor mijn gevoel, keek heel Nederland. Ik was 9, 10, 11 jaar oud toen ik dit keek. Volgens mij keken wij met z'n allen op vrijdagavond, was het altijd. Net in bad geweest met natte haartjes zaten we, met een bakje chips zaten we met de hele familie op de bank te kijken. In de jaren 80 was dat. Ja. En maandag ging je het dan ook nabespreken. Ja, nee, dit was gewoon het. Dit was het. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Medisch Centrum West, wat daar allemaal gebeurde met dokter Jan enzovoort. Jan van der Woude, ik weet het allemaal nog precies. Ja, dat is zo grappig dat dit. En ook die muziek heeft zo'n enorme uitwerking op mij. Dus, ja, dat. En het heeft niks te maken met dat ik ooit dokter geworden ben. Maar dit keken wij toen wij jong waren. Nee, denk je dat het er helemaal niks mee te maken heeft? Want je hebt wel een wereld gezien daar die jou misschien aansprak, waar je gevoel bij had. Ik heb die associatie denk ik nooit gelegd. Nee? Nee, maar ik kijk vooral met heel veel nostalgie terug naar deze serie. Ik weet niet, het is episch voor mij. Want wat voor kind was je? Ik was, toen ik in de eerste klas zat, weet ik nog dat op mijn rapport altijd onderop het rapport stond een soort kwantitatieve beschrijving. Of kwalitatieve beschrijving, er stond altijd lief. Sander is een lief jongetje. En dat werd ook ieder trimester herhaald. Dus ik denk dat ik was lief. Ik denk niet dat ik veel ruzie maakte. Ik was erg volgzaam. Eigenlijk een beetje een grijs muisje, denk ik. Gelukkig is dat veranderd, denk ik. En had jij in jouw omgeving als kind al, kwam je in aanraking met mensen die ziek waren of mensen die zijn overleden? Nou, het is gekke, mijn opa die ging dood toen ik 11 was. En ik weet dat mijn vader, toen mijn opa op zijn sterfbed lag, en hij hoestte bloed op, dus hij was echt heel ziek, dat wij daar echt wel een beetje van weggehouden zijn. Want de dood is eng. En dat heb ik altijd onthouden. Want ik zat natuurlijk met mijn zusje, ik heb mijn tweelingzusje, zaten we thuis 's avonds dan te praten van hoe zou opa er dan bij liggen. En de dood werd voor mij afschrikwekkend. Een soort monster waar af en toe dan bloed uitkwam. Zo, dat waren mijn fantasieën daarover. Dus ik heb altijd angst gehad voor de dood in het algemeen. Heb ik zelfs in het begin van mijn werkzame leven, ik vond dat lastig. In mijn eentje in een kamer zijn waar iemand dood was. En dan moest ik schouwen, moest ik de dood vaststellen. Dat vond ik best wel lastig. En nu ik 20 jaar in de zorg werk, en ben ik er absoluut niet meer bang voor. En zie, heb ik ook heel veel sterfbedden gezien. Ik bedoel, je ligt niet op je zondagsbest en je ziet er niet. En je bent vaak grauw of geel of bleek. En in het algemeen is een sterfbed heel comfortabel. Dat komt door de medicatie, maar dat komt ook gewoon omdat je lichaam schakelt eigenlijk uit. Die afvalproducten wat ik net vertelde, die stapelen zich op. Mensen worden vaak wat suffer. En de meeste sterfbedden die ik meemaak zijn heel comfortabel. Dus ja, ik heb echt een ander beeld van de dood gekregen dan toen ik 11 jaar oud was. En zo zie je hoe belangrijk dan zo'n eerste kennismaking met de dood is. Hoe bepalend dat kan zijn voor een kind. Ja. En later een volwassene. Ja. Ik hoorde laatst een hele mooie uitspraak. Dat was, tot je 20ste is de dood is de kat van de buren. Ja. Omdat het natuurlijk heel ver weg is natuurlijk voor heel veel mensen. Ja. En je pas later heb je misschien die eerste, of pas veel later, die eerste echte kennismaking met de dood. Ja, ja, ik hoorde laatst ook een onderzoek dat van de mensen die naast een sterfbed zitten, heeft 4 op de 10 mensen nog nooit een stervend lichaam gezien. Dus voor die mensen is alles nieuw. En dat is best wel lastig, hè? Ik ben natuurlijk vrij geroutineerd rond zorg- en stervensfase. Maar ik besef me iedere keer weer, dit moet je echt goed van tevoren ook weten. En dan kan ik ook vertellen aan mensen van, hey, dit gaat er gebeuren de komende uren of dagen. Omdat soms gaan mensen bijvoorbeeld reutelen tijdens sterven. Dan komt er slijm achter in de keel. Dat geeft een vervelend geluid. Alleen er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de patiënt daar zelf last van heeft. Maar daarnaast heeft er wel heel veel last van. En het is heel goed om dat van tevoren aan mensen te vertellen. Of dat je ademhaling gaat stokken tijdens het sterven. Dat is ook zo'n heel bijna klassiek symptoom van sterven. Hè? Mensen stoppen met ademhalen en dan ademen ze 10, 20, 30 seconden niet en dan ademen ze weer door. En ik heb ook, want zowel mijn moeder als mijn vader zijn overleden. Ik wist dit natuurlijk allemaal wel, maar ook bij mij kwam een verzorgende naast me zitten en zei, Sander, dit gaat er allemaal gebeuren. En ik heb daar heel veel aan gehad, dat iemand dat gewoon vertelde. Het weten van zo verloopt het en dit gebeurt er en dat betekent het. Ja. Dat kan dus al heel veel helpen. Helpen, ja. Ja. Want los van jou, dat was je opa, hè? Dat was mijn opa op mijn 11e. Ja, ja, je opa op je 11e. Wat was daarna de eerste keer dat je echt bij een stervend iemand zat? Dat was mijn moeder. En mijn moeder ging helaas veel te vroeg dood. Want ik was denk ik net 30, 31 jaar. En dat was de eerste keer dat er echt iemand in mijn directe omgeving... Ja, kijk, mijn oma is natuurlijk ook overleden. Overigens overleed mijn oma een week nadat mijn moeder overleed. Die is echt van verdriet gestorven. Op de begrafenis werd dat bekendgemaakt. Van mijn moeder, dat haar moeder ook overleden was. Ja, dat was eigenlijk de echte eerste keer dat ik het zo van dichtbij meemaakte. En jij was toen al een beetje voorbereid, vanwege je studie ook? Ja, ik had geneeskunde gestudeerd. Volgens mij was ik inderdaad net longarts op dat moment, toen ze overleed. En ja, ik had natuurlijk veel mensen zien gaan. Dus ik had kennis van het sterfbed. Mm. Maar dan maakt het natuurlijk wel uit als het iemand is die heel erg na... Ja, nee, kijk toch? Mijn moeder was alles. Ik bedoel, zij was zo ontzettend belangrijk voor mij. En zij ging zo... Ik vond het zo oneerlijk. Ik was 30. Ik kan me nog herinneren, ik was natuurlijk net aan het afstuderen. Lange studie gedaan. Ik had een leerboek geschreven over longziekte. Probleemgroeiend in denken in de longgeneeskunde. Ik weet nog heel goed, ik was er zo trots op. Hè. Ik wilde het zo graag aan haar laten zien. En ik heb het manuscript nog eigenlijk op haar sterfbed laten zien. En ze reageerde van, mooi, zei ze, zoiets. Hm. En er was nauwelijks emotie in haar reactie. Maar ik heb in ieder geval het kunnen vertellen nog. Weet je, dat klinkt heel gek. En dat vond ik zo belangrijk op dat moment. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Leonard Cohen met Halleluja. Halleluja. Dat heeft hier alles mee te maken. Want toen mijn moeder overleden was, toen hebben we dit nummer elke avond gedraaid in de tijd tussen haar dood en de begrafenis. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Even though Leonard Cohen en Halleluja. Het is de wankelplaat van mijn gast Sander de Hosson. Hier bij Misha op NPO Radio 1. Geloof je in God? Nee, niet meer. Dat heb ik wel gedaan. Hoe lang geloof je al niet meer? In mijn jeugd geloofde ik absoluut dat God er was. Want ik zat op een hele strenge school in Putten, op de Veluwe. En daarna ben ik dat geloof eigenlijk een beetje verloren. Ja. Hoe dan? Wat een ontzettend moeilijke vraag is dit. Wat maakt het moeilijk dan? Nou ja, nee, ik kom natuurlijk uit een hele gelovige omgeving. Hè, met name de basisschool en de middelbare school. Ik vond het prachtige verhalen. Ik vond dat er heel veel in de Bijbel stond waar ik ontzettend veel aan had. Dan gaat het met name over de liefde tussen mensen. Alles wat de 10 geboden ons vertelt. De wetten, de regels. Moreel denken, ethisch denken. Allemaal heel belangrijk. Ook een aantal dingen waar ik het absoluut niet mee eens ben. Abortus, dat niet zou mogen. Ik heb natuurlijk ook euthanasie. Als we daarnaar kijken, vind ik dat een mooie dood voor mensen in sommige situaties. Ik heb heel veel gehad aan het geloof, maar ergens ben ik het wel kwijtgeraakt. Ja, waarom? Ja, dat weet ik niet zo goed. Vind je het jammer? Nou, ik heb zowel bij mijn moeder als bij mijn vader, vooral bij mijn moeder, gezien dat ze hetzelfde hebben gehad. Hè, ook niet meer naar de kerk gingen, maar dat in het laatste jaar dat ze ziek werden, dat geloof wel weer een rol ging spelen. En dat ze daar toch wel veel aan hadden. Vind ik het jammer. Ja, aan de ene kant niet. Want anders zou ik nu op zondag wel weer naar de kerk gaan en ook wel weer de Bijbel lezen. Maar sommige dingen vond ik mooi en belangrijk. Want kun je zeggen, voor zover jij dat dan kan beoordelen, dat mensen die sterven, die diep gelovig zijn, dat die daar minder moeite mee hebben dan mensen zonder geloof? Ja, ik zie dat soort mensen heel weinig. Maar ik herken wel wat je zegt in een aantal situaties die ik meegemaakt heb. Ja, ik ga nu naar God toe. Ja, dat je weet waar je naartoe gaat. Ja, dat zeggen ze wel eens. En daar, ja, dat is ook voor hun een troost en een berusting. Je zei aan het begin, slechte rouw, hè, leidt tot eigenlijk onnodig lijden. Wat is goede rouw? Ja, ik heb dat vooral gezegd omdat slechte rouw. En dan heb ik het met name over een slecht sterfbed. Als er veel lijden op een sterfbed geweest is, zeker ook. Als dat te voorkomen was geweest, hè, bijvoorbeeld doordat er niet tijdig medicijnen gegeven zijn, doordat er slechte communicatie was bij zorgverleners. Ik kijk met name naar de zorgverlenerskant. Mm. Denk ik, jongen, dit hadden we kunnen voorkomen. En op die manier, want ik weet zeker, een slecht sterfbed leidt uiteindelijk tot gestoorde rouw bij naasten. Dat naast met heel veel vragen blijven zitten. Waarom is dit gebeurd? Waarom is niet dat gebeurd? Dus dat is ook nog eens een reden. We doen het niet alleen voor de patiënt. Kwaliteit van sterf verbeteren. Maar vooral ook voor die naaste die verder moet. En daarom heb ik dat gezegd. Slechte rouw leidt tot onnodig lijden. En die rouw die begint? Wanneer begint dat eigenlijk? Rouw begint, weet je, vroeger de klassieke kenmerken van rouw was dat het na de dood bij de naaste begint. Nou, dat is totaal verlaten. En voor wie het nog niet verlaten heeft, vertel ik het graag. Ja. Rouw begint op het moment dat iemand te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is. Zowel bij hemzelf als bij de omgeving om hem heen. Dan is er al rouw. En rouw is voor mij een teken van liefde. Ja, als je gaat rouwen om het verlies of om het aankomende verlies van je geliefde of van jezelf of van iets wat je belangrijk vond, zelfs van je huisdier, dan is er al rouw. En het is een teken van liefde voor mij. Want nog even resumerend, zeg maar, dat hoe die palliatieve zorg verbeterd kan worden door beter samen te werken tussen die disciplines? Ja, betere samenwerking. Meer kennis en kunde onder zorgverleners. Ik geloof er ook heilig in dat meer kennis in de maatschappij zelf kan helpen. Meer kennis over? Over sterven. Hè, dat je ook reële verwachtingen mag stellen. Van hey, ik heb deze ziekte. En we leven in een tijd waarin maakbaarheid natuurlijk heel erg belangrijk is. Alles is te maken. Ja. Ik kan je één ding vertellen van mijn werk. Dat is bij sommige ziektes echt niet. Dat is er gewoon niet. Het overkomt je. En je kunt niks doen. Precies. En je kan wel medicijnen gaan krijgen om het lijden te verminderen, om langer te leven, ook heel belangrijk. Maar uiteindelijk zullen mensen gaan sterven. En dat onvermijdelijke, die onvermijdelijke zekerheid is denk ik heel belangrijk om het wel ook over te hebben. En naast al die behandelingen, om het ook daarover te hebben. En wat ik eerder vertelde, dat je ook met je geliefde kan bespreken wat echt belangrijk is in je leven. Als je het hebt over het sterven, hoe dat eigenlijk zou moeten gaan, hoe je dat het liefste voor je zou zien, als patiënt ook, dan heb je het tegelijkertijd ook over levenskwaliteit. Mm-hmm. Kwaliteit van leven mm-hmm. is best een lastig begrip. Mm-hmm. Wat versta jij daar zelf onder? Wat is kwaliteit van leven? Het is heel individueel. Hè? Voor de een is naar het bos kunnen gaan, al levenskwaliteit. Ja, of goed afscheid kunnen nemen is levenskwaliteit. Weinig symptomen hebben. Dat zijn allemaal termen die ik onder kwaliteit van leven besta. Als we het over deze ziekte, over ziek zijn hebben en uiteindelijk doodgaan. Ik zeg heel vaak, hè, we kunnen met medicijnen kunnen we het leven soms met weken of maanden rekken. Maar wat heb je eraan als dat kutweken zijn? En die vraag vind ik dat we die vaker moeten stellen. Wat doen we precies? En daar moet het denk ik veel vaker over gaan. En hoe zit het nu met jouw eigen angst voor de dood? Want je zei van, nou, als kind was je er bang voor. Eigenlijk tot je 30ste ongeveer. Ja. Nee, ik was zeker bang voor doodgaan. Inmiddels heb ik geleerd dat dat niet meer hoeft. Hè? Dus het sterfproces zelf, het fysieke. Ik ben inmiddels wel bang om dood te zijn. En dat heb ik ontwikkeld sinds ik kinderen heb. Dat is een beetje gek. Ik wil voor ze blijven zorgen tot ze 18 zijn. En dat ze op hun eigen benen staan. Dus mm-hmm. ik ben nu actueel bang om dood te zijn. Omdat ik ze dan niet kan helpen. En het gekke is, ik ben veel minder bang. Dat is wel iets wat varieert. Als je jonger bent, dan denk je, ik wil absoluut niet dood. En ik merk dat dat ook verandert. Van, ja, ik word ouder, je hebt bepaalde levensdoelen gehaald. Maar nu wil ik voor mijn kinderen blijven tot ze 18 zijn. In ieder geval, en hopelijk nog veel langer. Maar ja. Als ik dat maar haal, dat hoop ik. Hey lieve Sander, Metta hier. Ik mag iets vertellen over jou. Sinds een paar jaar ken ik jou via Sabine Nettes, met wie jij Krent hebt opgericht. Ik bewonder jouw onvermoeibare, enthousiaste inzet voor palliatieve zorg. Naast jouw baan als longarts zet jij je met hart en ziel in voor Krent opleidingen, waar we een prachtig opleidingsprogramma hebben voor zorgverleners. Want palliatieve zorg vinden wij tenslotte professionele zorg. Via de social media heb jij een groot bereik en krijg jij belangrijke zaken in beweging, zoals bijvoorbeeld de PalliaKit. Ook schrijf je prachtige columns en boeken over palliatieve zorg. Door heel het land geef jij lezingen en weet je mensen te emotioneren, zoals laatst in Harderwijk, waar je een zaal vol zorgverleners wist te raken met je meeslepende verhaal over hoe jij de stervensfase van je ouders hebt ervaren. Je bent een mooi, warm mens en een inspirator voor velen, maar gelukkig ook een tikkeltje eigenwijs en eigenzinnig. En tenslotte ons motto: iedereen verdient de beste zorg, ook als je niet meer beter wordt. Hey, succes Sander en veel plezier. Wat leuk. Een collega van jou? Zeker, ja. Dat is een mooie slogan inderdaad. Iedereen verdient de beste zorg. Ja, ook als je niet meer beter ook wordt. Ook als je niet meer beter wordt, ja. Ik zei het al in mijn introductie, hè, van je schrijft boeken, je schrijft columns. En die columns die laten heel goed zien hoe het gewoon echt is. Die geven een inkijkje in van nou, zo gaat het dus realistisch. Want als je naar films kijkt of series, wat stoort jou dan als je kijkt naar hoe dan wordt omgegaan met de dood of met mensen die sterven? Ja, ik moet dan altijd aan reanimaties denken. Ja. Die bijna altijd slagen. Nou, dat is echt absoluut niet de realiteit. Reanimaties slagen eigenlijk heel vaak niet. Zeker als je in het ziekenhuis ligt en dan een reanimatie krijgt. Want daar had ik een column over gelezen inderdaad. Dat je beschreef dat je zelf voor het eerst ging reanimeren. En die ging wel goed. Die ging wel goed, ja. Maar dat is altijd wel... Ik ben opgehouden om me eraan te irriteren. Ik weet nog, vroeger was goede tijden, slechte tijden daar heel erg slecht in. Over hoe... Had je een ziekenhuiskamer waar iemand dan... lag aan de zuurstof, kan ik me nog herinneren. Je had allemaal punten van kritiek. En ik dacht, het heeft ook geen zin om hier nou... dit is gewoon hoe het is. En daar ga je ook wel mee in het verhaal. Maar het klopt vaak niet hoe het weergegeven wordt. Maar ja, toch zou dat wel belangrijk zijn, eigenlijk... dat het in dat soort series ook gewoon realistisch wordt getoond. Want het heeft natuurlijk wel een educatief effect. Nee, zeker. Ja, ik denk ook dat daar zeker in dit soort series... ook als we het over dood gaan hebben en over het sterven... dat daar een realistischere kijk op de zaak gegeven mag worden. Ja, want nu zie je eigenlijk vooral van... als ik iemand zie doodgaan in een film... dan zie je iemand, of het is heel naar... Iemand wordt gewoon kapot geknald, zeg maar. Ja. Of iemand gaat heel vredig met één laatste adem en weg. Ja, het gemiddelde sterfproces duurt 72 uur, dat is berekend. Gemiddelde sterfsfase noemen we eigenlijk de laatste 2 weken van het leven. Dat is vaak een heel proces, hè? Dat is lang, ja. Ja, dat kan soms voor familieleden heel lang voelen. Hè. Wij hebben ook wel eens dat iemand dan bijvoorbeeld vanwege benauwdheid morfine krijgt. En dat de familie zegt van nou, zet die morfinepomp maar hoger, want dan gaat het sneller. En dan zeggen wij ook van ja, maar dat gaat niet. En we doen dat alleen als er lijden is. Dat vind ik altijd zo gek. Ik had laatst een situatie dat ik een mevrouw had. Het was de dochter van een stervende patiënt op mijn afdeling. En ik was helemaal in paniek. Van moeder ziet er zo. Moeder lijdt echt verschrikkelijk. En ik ben achter haar aangelopen en ik ben die kamer binnengegaan. En zag ik een vredig. Die mevrouw lag er heel vredig bij. Wat ik eerder al vertelde, ze had het lijkt bleek, dat is niet het goede woord. Ze was heel bleek, was ze ook. Maar ze lag echt heel rustig. En wij noemen dat dan comfortabel, lag ze erbij. En die vrouw zei alleen maar, maak hier een einde van. Dit had ze nooit gewild op deze manier. En toen heb ik die vrouw echt eigenlijk bijna moeten vastpakken. Ik zeg, weet je, dit is hoe je sterft. Ga er nou bij zitten, pak haar hand vast, want deze tijd komt ook nooit meer terug. Neem hier ook de ruimte en de tijd voor om echt afscheid te nemen. Want wat zag zij dan? Dat zij dacht van, ze is aan het lijden? Nou, dat haar moeder zo bleek was. En dat haar moeder, dat bleken? Ja, en dat reutelen ook. Ja. En we hebben dat allemaal uitgelegd en daar werd ze echt rustiger voor. En ik zei, koop echt een dure fles wijn en drink die op en toast op het leven van je moeder hier. Want dat is het ook. Neem de ruimte om ook afscheid te nemen van iemand die jou heel erg lief is. Ja, want nabestaanden zijn dan in die laatste dagen zo gestrest misschien? Nou, zeker. En het is natuurlijk ook, alles is nieuw. Hè? En het is vaak ook, je slaapt veel minder. Je komt net uit een fase van, hè, bijvoorbeeld dat iemand heel ziek was en dat besloten is van, ja, weet je, verder doorgaan met antibiotica, dat heeft geen zin. Ja, dus de fase vooraf is al heftig, de fase zelf is heftig. En er komt ook nog een heftige fase aan, namelijk de tijd tussen de dood en de begrafenis en al die tijd daarna. Ja, dus mensen zitten soms echt in een soort achtbaan. Dit is een live event. Dit is echt een live event voor mensen. Je hoort ook heel vaak inderdaad mensen zeggen, ja, ik word helemaal geleefd. Ja, ja. Kan soms ook fijn zijn. Ja, nou, ik moet zeggen, zowel het afscheid van mijn vader als van mijn moeder heb ik ook wel. Ik heb vooral ook de intimiteit met mijn broers en mijn zus heb ik heel erg gewaardeerd. En vooral de gesprekken. Ook de gesprekken met anderen over wat echt belangrijk is in het leven. En het gek is, alles valt weg. De hele drukte en de beslommering. En iedereen snapt het. En het is ook wel. Het was heel gek. Het was ook een fijne tijd. Dat je echt samen bent. Ja. Ja, dat gebeurt in ons jachtig leven, gebeurt dat niet zo vaak. Nee. Echt samen zijn. Nee. En zingeving, nou die term heb je al een paar keer laten vallen. Wat is de zin van het leven? Ik denk dat de zin van het leven heel erg over de relatie die je opbouwt met mensen om je heen gaat. Er was een verpleegkundige in Australië, die heeft 12 jaar lang naast sterfbedden gezeten. En zij is gaan opschrijven. Eigenlijk één vraag stellen ze van, waar heeft u nu spijt van als u terugkijkt naar uw leven? En al die mensen vertelden eigenlijk grosso modo hetzelfde. Ik heb spijt dat ik niet voldoende in bijvoorbeeld mijn relatie met een ander heb geïnvesteerd. En waarom heb ik mijn vrienden uit het oog verloren? En dat is denk ik de zin van het leven. Gaat heel erg over relaties en niet over wat je bent geworden, maar vooral ook wie je bent geworden en hoe je naar anderen kijkt en hoe anderen naar jou kijken. Dat is denk ik heel erg belangrijk. De mensen dichtbij. Het zijn allemaal clichés, Micha. Maar ja. Dat is wel denk ik de zin van het leven. En ben je daar goed in om daarnaar te luisteren? Ontzettend slecht. Ja. Ja, ik, ja. Nee, ja, want artsen werken ook heel veel. Ja, ja, nee. Voor mij zijn dit ook iedere keer weer eye-openers. En het is wel veranderd sinds ik kinderen heb. Want dat is echt waar ik. Die relaties zijn. Daar investeer ik echt 100% in. Dat is voor mij echt het allerbelangrijkste in het leven. Ik hoorde laatst iemand zuchten van, oh, die zomervakantie, het duurt zo lang met die kinderen. En toen had ik net ergens gelezen van, realiseer je dat je misschien maar 15 of 16 zomers met je kind echt intensief doorbrengt. En daarna gaan ze natuurlijk gewoon hun eigen dingen doen. Gaan ze naar Thailand, naar Benidorm, hun eigen gang. Maar je hebt natuurlijk maar een paar zomers. Als je het zo op een rijtje zet, dat je echt samen bent. Ik herken het begin van de school weer naar de zomervakantie en de enorme opluchting die dat geeft. Dat herken ik ook heel erg goed. Aan de andere kant, ja, weet je, wij gaan altijd 3 weken met z'n in de auto in een land in Europa op vakantie. En dat zijn echt de mooiste weken van het jaar. Daar ben ik echt. En wat is voor jou de schoonheid van je werk, van dit vak? Ik denk toch dat je als arts, ook als mensen niet meer beter kan worden, heel erg veel dingen kan doen om mensen echt te helpen, juist op een van de meest kwetsbaarste fases van hun leven. Er zit een enorme kracht in mensen ook in die fase kunnen helpen met voorkomen van lijden. En als er toch benauwdheid of pijn optreedt, dat we echt iets kunnen doen. En daar zit mijn kracht. Daar zit de kracht van mijn werk. En die verbetering van die palliatieve zorg, hoor ik ook wel een beetje uit je woorden, ligt eigenlijk ook een stukje verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf. Om je in te lezen? Ja, dat zou ik altijd zeer aanraden. Ik hoop dat iedereen goede zorgverleners treffen die palliatieve zorg ook echt heel erg belangrijk vinden. Helaas, bijvoorbeeld in academische ziekenhuizen, mag het echt nog substantieel veel beter. En op andere plaatsen. En je kan het gesprek inderdaad ook zelf aangaan. Wat vind je echt belangrijk? Mensen duiken vaak een achtbaan in van behandelingen, scans. Mm-hmm. Dokters, ziekenhuizen, parkeerplaatsen van ziekenhuizen. Maar vraag ook aandacht voor dit gesprek. Dokter, en de eerste vraag is altijd, hoe lang leef ik nog? Hoe lang heb ik nog? Ik denk dat een tweede vraag die heel belangrijk is, van hoe goed heb ik dan nog? De kwaliteit van leven. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ik heb een krabber meegenomen in de vorm van een hartje. Mooi. Ik besefte mij vanochtend dat ik niks had in mijn chaotische leven. En ik zat in de auto hier naartoe en ik zag hem liggen. Ik heb er 2. Oh. En ik had deze en ik vond hem zo leuk. En het zijn echt van die voorwerpen die je echt nodig, die je bijna nooit nodig hebt. 2 of 3 keer per jaar moet je echt krabben. En dan ben ik zo blij dat dat ding in mijn auto zit. Want je kan gewoon niet weg. Dus ik word er heel blij van. En zeker omdat deze in de vorm van een hartje is. En ik wil hem graag aan de volgende gast geven. Ja, precies. Wat een lief cadeau. Ja. Wat een lief voorwerp. En heel handig. Ja, dankjewel. Jij mag ook iets kiezen. Ik ga even kijken wat ik hier heb. Het boek van Nguyen Dam, Definitie van Liefde. Nou, dat is wel grappig, een hart en liefde. Ik ben al helemaal voor deze. Je bent helemaal om. Maar ja. Kijk, dit wil ik je ook even laten zien. Dit is een beker met een kerstvoorstelling erop. Nu denk je, dit is misschien een hele gewone beker, maar dit is de beker van Michiel Romein in zijn rol als Storm in Jiskevet. Die wil ik hebben. Dat vind ik geweldig. Ja, want ben je, was je fan van Jiske Vink? Ja, zeker. Ja? En welk typetje? Allemaal. Ja, allemaal. Soms kijk ik dat nog. Dat mag wel terug op de televisie komen, wat mij betreft. Ja, ik had het daar met hem over, inderdaad. Van, zou het nog kunnen? Qua grappen en grappen over het randje en grappen ver over het randje. Volgens mij is onze maatschappij daar toch veranderd in. De grappen ver over het randje, dat wordt lastig, denk ik. Ja, ja. Dat accepteren we niet meer. Nee. Maar ja, het gaat in golfbewegingen misschien. Misschien komt dat weer terug, die periode. En we eindigen met de liefde. En je zei, Adele, Someone Like You. En je zei ook in de voorbereiding van, nou, het zijn hele geëikte, wat noem je het, cliché-nummers. Mm-hmm. Maar je hebt er wel een verhaal bij. Ja, mijn eerste relatie ging stuk en toen was dit nummer best groot. Weet je, dan draai je dat heel vaak. Ja, dat is het verhaal. Dat is ook het verhaal, sorry. En meer zeg ik er ook niet over. Nee, dat hoeft ook niet. Ik wilde nog wel eventjes vragen, ben ik vergeten. Hoe zit het met palliatieve zorg in andere landen? Doen wij het echt slechter dan andere landen? Nee, wij doen het best wel goed. We staan op plaats 8. Dat is, daar heb je ook echt een top 10 van. Ja, de Observer die publiceert dat ieder jaar. Mm-hmm. Een soort van het land kwaliteit van sterven. En staat Nederland op plaats 8. We laten de Scandinavische landen en de Anglo-Saxische landen, dus Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, laten we voor ons. Mm. Dus op zich, palliatieve zorg is in Nederland best wel goed ontwikkeld. Maar echt waar, het kan nog veel en veel beter. En wat werkt het beste qua jouw missie? Wat werkt het meest effectief? Dit heel vaak zeggen. Ja, gewoon hardop zeggen. Hardop zeggen en het ook aantonen. Dankjewel, Sander de Hosson, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. Your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't.